Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος, είμαστε ο Κωνσταντίνος, είμαστε η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης ο Μύτικας, όλη η ομάδα εδώ πέρα και αυτοί που βλέπετε και αυτοί που δεν βλέπετε. Είμαστε πάλι κοντά σας, πάλι μαζί, πάλι αγαπημένοι, πάλι αυτή η παρέα, αυτή η μικρή οικογένεια. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, πάλι λάθος το είπα. Τα λέμε μέτρια, ακριβώς για τέτοιους λόγους, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP. Καλησπέρα σε όλους στο chat, εκτός από τον Νίκο που μας παρακάλεσε να αργήσουμε 15 λεπτά για να φτάσει σπίτι. Νίκο, ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή είναι η επιτομή της συνέπειας. Κάποια πράγματα δεν γίνονται. Αλίμονο τώρα να ασχολούμαστε με τον καθένα. Σε παρακαλώ. Δικό σου πρόβλημα. Να αρχώσουν στην ώρα σου. Θα σας έχουμε σήμερα, παιδιά, σχόλια για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση, για τον Πρωθυπουργό. Για τον Πρωθυπουργό τώρα, τον υπηρεσιακό. Θα μάθετε πράγματα τα οποία δεν θα μάθετε πουθενά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι πληροφορίες. Τι. Ναι, πες μου. Λοιπόν, με ενδιαφέρει. Θα μάθετε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μαζί. Για το ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Που είναι πολύ ωραίο να μιλάς για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όλες οι κουβέντες κατά βάση είναι κουβέντες για το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή. Όποιο θέμα και να συζητάς, κατά βάθος συζητάς για το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αρχιετυπικός πολιτικός οργανισμός από τον οποίο παράγεται οποιοδήποτε άλλο σχηματισμός στην νεότερη Ελλάδα. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία παράγεται ως ένα αχνό, έτσι, μιμητικό μόρφωμα που προσπαθεί να είναι ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, πάλι υπάρχει ένας ανταγωνισμός εκεί για το πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχουν κόμματα που έτερο προσδιορίζονται, εμείς δεν είμαστε αυτό, αλλά να σκεφτόμαστε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η Ελλάδα μας. Mm-hmm. Αυτό μόνο ο Χαρικλίν το έχει αποτυπώσει ικανοποιητικά, αλλά να ξέρετε ότι κατά βάθος ό,τι και να συζητάτε, συζητάτε για το ΠΑΣΟΚ. Και για τα προσωπικά ισχύει αυτό, επειδή μας ενδιαφέρει η εκπομπή να περιλαμβάνει όλο τον κύκλο της ανθρώπινης εμπειρίας. Καθώς ο Κωνσταντίνος λίγο θέλει να ξεφύγει από εκλογές, θα είναι όλο και πιο πρόθυμος να μιλήσει για ζώδια, να δώσει συμβουλές για προσωπικά, συμβουλές για πανελλήνιες. Ε? Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Να κάνει βίντεο με τον Σπύρο Γραμμένο που θα δείτε στην ανασκόπηση, σε κάτι γρασίδια με σφυροδρέπανα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Νομίζω ότι έδωσα τη γενική περιγραφή. Δεν θα πεις τίποτε άλλο. Ήδη έχεις πει πάρα πολλά. Ναι. Και μόλις είπα ότι θα υπάρχει ανασκόπηση, εννοείται. Θα έχουμε την εβδομαδιαία μας ανασκόπηση, η οποία θα είναι η επόμενη μέρα. Για τις εκλογές. Για τα στροφή, ναι. Θα είναι για τις εκλογές, μετά την καταστροφή του, ναι. Του Αρκά. Θυμάστε τον Αρκά? The day after tomorrow, την ταινία. Λοιπόν, θα έχουμε μια ανασκόπηση, θα συζητάμε το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε ό,τι λιγοστές φιλίες μας έχουν μείνει να τις διαλύσουμε και αυτές. Γιατί, παιδιά? Ναι, γιατί παραπονιέστε, ρε. Ασχολούμαστε τη μία φορά με το ένα κόμμα, ρωτάτε γιατί δεν ασχολείστε με το άλλο. Καλούμε κάποιον κάποια για συνέντευξη, λέτε πότε θα καλέσετε τον άλλον. Μην αγχώνεστε, υπάρχει ένα επεισόδιο στο οποίο από λίγο έως πολύ, γιατί εντάξει δεν είναι και ίδιας δυναμικής εκλογικής, όποιο κόμμα πάνω από 2,5% υπάρχει, τα ακούει. Οπότε θα χαλάσουμε τις φιλίες με όλους. Καλοποιημένοι τώρα? Είναι όντως δύσκολο να μιλήσεις αυτή την περίοδο, γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πολύ θυμωμένοι όλοι. Είμαστε πολύ θυμωμένοι. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε κάπως να, τουλάχιστον να κρατάμε την πολιτική σε αυτά που μας φαίνονται ότι συνιστούν την πολιτική κουβέντα που χρειάζεται να κάνουμε. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τα νεύρα, υπάρχει θυμός, υπάρχει μια κριτική προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχει χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Δηλαδή διαπιστωμένα ψευδείς πληροφορίες ή άδικες επιθέσεις. Εντάξει, τώρα το να κάνεις πλάκα με κάτι που είναι δευτερεύουσα σημασίας είναι, νομίζω ότι είναι σαφές πότε είναι και πότε δεν είναι πλάκα. Αλλά τουλάχιστον αυτό εγώ προσπαθώ να το κάνω πάντοτε. Θα το δείτε και, και στην συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή προσπαθούμε πάντοτε η κουβέντα να εστιάζει σε κάτι που μας φαίνεται ότι είναι πολιτικά χρήσιμο. Να μην εστιάζει στα δευτερεύοντα, να μην εστιάζει σε μια ατυχή δήλωση, να μην εστιάζει σε πράγματα τα οποία έχουν αμφισβητηθεί ως προς την αλήθεια τους. Αυτό δεν είναι αυτονόητο και δεν είναι αυτονόητο ούτε για την αριστερά. Κυρίως για την. Δηλαδή, εντάξει, τώρα από τους άλλους το περιμένεις γιατί είναι ένας πολύ βρώμικος μηχανισμός. Λέγεται μηχανισμός αλήθειας οργολικά, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι παίζεται πάρα πολύ βρώμικα αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν το έχει γλιτώσει ούτε η αριστερά, δεν το έχει γλιτώσει ούτε ο κόσμος που νομίζει ότι δεν βλέπει τηλεόραση. Θάνο, πριν να πάμε στα πιο ειδικά. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, ένα χειροκρότημα στην Καλομήρα. Που μας ακούει πρώτη φορά live, μας ακούει μέσω Spotify και λέει ότι βάζει εδώ και 2 χρόνια 5 ευρώ κάθε μήνα, το γράφει και με κεφαλαία. Είδα σχόλιο αλλά χάθηκε που ξεκινούσε με το «νιώθω συγκρατημένα αισιόδοξος». Έχει ο κόσμος για σένα για κάποιο λόγο. Γιατί γενικά επικροτούμε την απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Γιατί τη χρειαζόμαστε. Ναι, δεν ήταν κάτι εκλογικό νομίζω. Πρέπει να ήταν για το μέρα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Ξεκινάς με φράση «νιώθω συγκρατημένα αισιόδοξος». Παίρνεις χειροκρότημα. «Νιώθω συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανεβάσει τα ποσά του, θα κλείσει το 20%. Παίρνεις χειροκρότημα. Ότι το ΚΚΕ θα πάει στο 10. Παίρνεις χειροκρότημα. Εντάξει τώρα, αυτό είναι από την καλή μας τη διάθεση εννοείς. Ναι. Επειδή έχεις εσύ καλή διάθεση τώρα, εντάξει, μην το χρεωθούμε όλοι, επειδή ξαφνικά κάποιος έχει καλή διάθεση. Λοιπόν, πάμε. Θάνο, να ασχοληθούμε αρχικά με το μεγάλο γεγονός που περιμέναμε χθες, δηλαδή αυτό που θα ήταν η Κεντρική Επιτροπή, ήταν μια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα δεν ξέρω τις διαδικασίες, μπορεί αυτό να... Να είναι. Εγώ φανταζόμουν ότι στην Κεντρική Επιτροπή, για να λέγεται έτσι, μιλάνε κι άλλοι. Εντάξει. Όχι. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι άμα μιλάγανε κι άλλοι, ναι, και βγαίνανε τα μαχαίρια εκεί πέρα και αρχίζανε «Τσίπρα φύγε, είσαι τελειωμένος, είσαι πατημένη τσίχλα, ούξ από εδώ, ρε, πώς μιλάς έτσι για τον πρόεδρο», δεν θα ήταν πολύ καλό. Εντάξει, αλλά μην μου λες πριν από αυτό ότι θα συζητηθούν τα ζητήματα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, γιατί η συζήτηση, κατά το δικό μου λεξιλόγιο, σημαίνει να μιλάνε άνω του ενός άνθρωποι. Δηλαδή τουλάχιστον δύο για να γίνεται συζήτηση. Δεν ήταν συζήτηση, όχι. Δεν ήταν ακριβώς συζήτηση. Δεν ήταν συζήτηση. Το οποίο μπορεί να ενθουσίασε πάρα πολύ αυτούς που ήταν εκεί και ανθρώπους που στηρίζουν ανεφόρον τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά πρέπει νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να σκέφτεται ότι δεν είναι μόνο αυτός ο κομματικός μικρόκοσμος που παρακολουθεί αυτές τις εκδηλώσεις. Επομένως, όταν ξαφνικά μια τέτοια κεντρική επιτροπή κρατάει 2 ώρες, μιλάει ο Τσίπρας, χαιρετάει ο Τσίπρας, αγκαλιάζεται ο Τσίπρας, δεν αναλαμβάνει ακριβώς την ευθύνη για τίποτα και τελειώνει και τώρα πάμε γερά, πάμε δυνατά να πέσει δεξιά. Ναι, okay. Καταλαβαίνουμε σε αυτό το σημείο, και εγώ και ο Κωνσταντίνος, ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά σε ένα μήνα. Δεν είναι πρόταση να παραιτηθεί ο Τσίπρας τώρα, θα ήταν καταστροφή. Αλλά επειδή η κατάσταση εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ το 2019, νιώθω ότι ζω ένα ντεζαβού παρακολουθώντας όλη αυτή την κατάσταση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει τώρα με 20 και μετά με σχεδόν, και τότε με σχεδόν διψήφιο, και να γίνεται αυτό που γίνεται, πάμε τώρα δυνατά σε ένα μήνα εκλογές και θα τα συζητήσουμε μετά, και επειδή θυμάμαι ότι ποτέ δεν συζητήθηκε κάτι. Γιατί θα συζητιόταν το 19-20, μετά ήρθε η πανδημία, μετά σοπακαημένε και κανείς ποτέ δεν κατάλαβε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί χάσανε. Θάνο, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό το 2019 και μετά θυμάμαι την αυτοκριτική που δεν έγινε ποτέ. Και καταλαβαίνω από την άλλη ότι πρέπει να υπάρχει μια συσπήρωση. Απλώς και το βλέπω το σχόλιο στο chat, τι λέτε μωρέ, δεν ανέλαβε ευθύνη. Θα το εξηγήσω, γιατί εγώ κατά την απεινή μου άποψη και πολύ ήρεμα δεν θεωρώ ότι αυτό που άκουσα ανέλαβε ευθύνη. Άκουσα πάρα πολύ υψηλούς τόνους, το αναλαμβάνουμε την ευθύνη και πρώτος εγώ ως φράση, το άκουσα, το είπε. Αλλά από την άλλη μετά ήταν τρεις αιτίες. Πάμε να τις δούμε τις αιτίες λίγο αναλυτικά. Ναι, πρώτη αιτία. Θάνο, αν με αφήνει λίγο. Βεβαίως. Λοιπόν, ανάμεσα σε άλλες πολλές αιτίες, θέλω να εστιάσω σε τρεις κομβικές. Η πρώτη, κατά την άποψή μου, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να επιβάλλει την ατζέντα της, την ατζέντα του φόβου. Οπότε είναι σταθερότητα αλλαγή, να μην αλλάξουμε τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Αξιοποιούσε τα δικά μας λάθη, πολλά από τα οποία ήταν αδιανόητα και καθοριστικά. Η συζήτηση στα καφενεία και στις παρέες να μην είναι όσα φτάσαμε στο σημείο, λέει, να μην είναι η συζήτηση αυτά που συνέβησαν το 2023, την τελευταία τετραετία, ακρίβεια, διάλυση του ΕΣΥ, Τέμπη, επιτελικό κράτος λάφυρο, υποκλοπές, κακοποίηση κράτους δικαίου, να συζητάμε όσα συνέβησαν πριν 8 χρόνια. Σωστό αυτό. Τη συζήτηση για το ευρώ, του καταναγκασμού των μνημονίων. Αυτό οφείλεται, δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία που έχει επικοινωνιακή υπεροπλία και στο τέλος λέει αποδείχτηκε καθοριστικό ρόλο στην επιβολή της προεκλογικής ατζέντας. Σε αυτό συνέβαλαν και κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης που είχαν το κύριο μέτωπό τους απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η πρώτη αιτία σχετίζεται με την επικοινωνιακή υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας και την κριτική που δεχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Το ΜΕΡΑ και το ΚΚΕ. Ωραία. Δεύτερη αιτία. Η δεύτερη αιτία, ναι. Αναγκαστική επιλογή υπεράσπισης μιας στρατηγικής που εξαιτίας της άρνησης των άλλων προοδευτικών δυνάμεων αντικειμενικά δεν μπορούσε να περπατήσει. Δηλαδή, επιλέξαμε μια στρατηγική εμείς, αλλά αρνιόντουσαν οι άλλοι, οπότε φταίνε και οι άλλοι εδώ πέρα. Στρατηγική της απλής αναλογικής. Και τρίτη αιτία, ότι η συνολική εικόνα του κόμματος δεν ήταν μια εικόνα που εξέπεμπε συνοχή, ευθύνη και συγκρότηση. Άστοχες δημόσιες τοποθετήσεις, ακόμα και τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, παλινοδίες, έλλειμμα υπευθυνότητας, ακόμα και αντίληψης για το πόσο καχύποπτο ήταν το εκλογικό σώμα απέναντί μας, πόσο ρευστό και εμετάλλητο μας κόστησαν ακριβά. Κατρούγκαλος. Και Θεανό Φωτίου, π.χ. Ναι. Θα πρέπει να κρίνουμε με τα ίδια μέτρα και σταθμά όταν γίνεται μια ανάληψη ευθύνης, θέλω να πω. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για οποιοδήποτε θέμα, λέει αναλαμβάνω ευθύνη, sorry, ζητώ συγγνώμη και μετά έχει τρία αλλά, εμείς είμαστε εδώ και συμφωνούμε τότε και σχολιάζουμε ότι μαζί με αυτή τη συγγνώμη, που είναι και πρωθυπουργός, δεν είναι αξιωματικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπάρχουν και τρία αλλά από πίσω. Εδώ πέρα, όταν έχουμε μια ανάληψη ευθύνης πρώτος εγώ και μετά υπάρχουν τρεις αιτίες που δεν συνδέονται προσωπικά με τον ίδιο ή με την ηγεσία και είναι όλα, φταίνει λίγο οι άλλοι, εντάξει και εμείς ως κόμμα και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ποιος είναι τέσσερα χρόνια αρχηγός του κόμματος. Το δεύτερο τώρα είναι ότι δεν συνεργάστηκαν οι άλλοι για να φτιάξουμε προοδευτικό μέτωπο. Τώρα στο ΚΚΕ δεν θα πιάνε. Στο ΠΑΣΟΚ όλοι καταλαβαίναμε τι θα γινότανε. Στο ΜΕΡΑ θα χρειαζόταν μια προγραμματική σύγκληση που δεν υπήρχε. Ναι, σε σημείο που το ΜΕΡΑ φαίνεται να το πλήρωσε αυτό τέλος πάντων από τα αριστερά του, γιατί θεωρήθηκε ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί λέγανε ότι θα συγκυβερνήσουν. Επειδή έκανε προτάσεις για προγραμματική σύγκληση πριν τις εκλογές. Ναι. Παράλογο ήταν αυτό. Αυτή είναι μια κριτική που θεωρώ κακόπιστη και. Χτύπημα κατά από τη ζώνη, με την έννοια ότι συνιστά παραποίηση των πραγματικών δεδομένων, αλλά δεν βαριέσαι. Με εκλογές είναι. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Και το τρίτο και τελευταίο είναι η εικόνα. Που η εικόνα τι θα πει τώρα, ότι δεν φταίνε οι πολιτικές, φταίει ότι κάτι είπε ο Πολάκης και κάτι είπε ο Κατρούγκαλος. Τώρα το κάτι είπε ο Πολάκης και κάτι είπε ο Κατρούγκαλος είναι πάλι επικοινωνία. Αυτό είναι. Mm-hmm. Είναι επικοινωνιακή υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Και όσο περνάνε οι μέρες, εγώ το συνειδητοποιώ και περισσότερο. Συνειδητοποιώ όλα αυτά τα πιτσιρίκια που δεν βλέπουν τηλεόραση και που βλέπουν μόνο τηλεόραση, γιατί βλέπουν στα social media το περιεχόμενο που παράγεται στα κανάλια και βλέπω τα viral video του TikTok, τα οποία είναι ακριβώς αυτά που επιθυμεί η τηλεόραση. Οπότε είναι πολύ αστεία νομιζόμενη ανεξαρτησία εκ μέρους των ανθρώπων που δεν έχουν συσκευή τηλεόρασης σπίτι τους, αλλά στην πραγματικότητα υποτάσσονται απολύτως στις ωρέξεις της τηλεόρασης. Οπότε το τρίτο προφανώς είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είπε κάτι, χάνεις τις εκλογές τώρα γιατί είπε κάτι ο Κατρούγκαλος και είπε κάτι ο Πολάκης. Είναι δυνατόν να λες τώρα ότι φταίει ο Πολάκης? Δεν, νομίζω ότι σε ένα βαθμό σχετίζεται με την επικοινωνιακή υπεροπλία με την οποία ξεκίνησε ο Τσίπρας. Αυτό είναι το ζήτημα δηλαδή. Και σε ένα βαθμό είναι η μόνιμη τάση του ΣΥΡΙΖΑ να απολογείται όποτε του ζητάνε να απολογηθεί. Οι ολιγάρχες, τους οποίους δεν λύγησε. Γιατί, λοιπόν, γιατί υπάρχουν και άλλα. Και υπήρχαν πολύ παθιασμένα σημεία που μπορεί να ξεσηκώνουν κόσμο. Δεν λύγησα, δεν φοβήθηκα, με πολεμάνε 10-15 χρόνια κλπ. Αλλά αν τα βάλεις κάτω και θες να είσαι, να θυμάσαι πράξεις και όχι λόγια, λες πέρα από το διαγωνισμό για τις άδειες. Στο είπε, υπάρχει μια προηγούμενη κουβέντα για τον ειδικό φόρο τηλεόρασης που μειώθηκε, αλλά το διαγωνισμό για τις άδειες με τα 3,5 εκατομμύρια, καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάσαι το φόρο στα μερίσματα που μειώθηκε. Θυμάσαι ότι δεν μπήκε ποτέ στην κουβέντα ή το άρθρο για τα προνόμια των εφοπλιστών. Θυμάσαι ότι έγινε νέα εθελοντική εισφορά και πανηγύριζε ο Άδωνης Γεωργιάδης για την εθελοντική εισφορά με τους εφοπλιστές το 17-18, ότι είναι χειρότερη από το Σαμαρά, και διαβάσαμε τότε ότι θα είναι 75 εκατομμύρια το 18 και μετά ήταν 40 εκατομμύρια με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θυμάσαι και το Ελληνικό, που μια χαρά τα έγραφε ο Μπελαβίλα, στέλεχός τους, σημαίνον στο Πειραιά, δημοτικός σύμβουλος, μια χαρά τα γράφαν και πήγαιναν και το ψήφισαν το Ελληνικό. Και λες, εντάξει, δεν τα έχεις το ίδιο καλά, αλλά είχες ευκαιρίες να πολεμήσεις παραπάνω. Το λέω εύσχημα. Οπότε μετά από αυτή την ήττα να ακούς πάλι αυτά, είναι, εγώ επιμένω, είναι σαν το 19. Και το 19 έγινε το ίδιο πράγμα. Και γράφεται και στο σχόλιο άλλο η ευθύνη σε δυστύχημα, έγκλημα και άλλο η ίδια κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν μιλάω μόνο για τη μία συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη, για όποτε ανέλαβε ευθύνη. Δεν θέλω συγκρίσει με τα Τέμπη. Θυμόμαστε τα Τέμπη επειδή ήταν η πρώτη. Να θυμηθούμε την Αττική Οδό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι και να πει ο Τσίπρας είναι λάθος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Θα πάμε και στα υπόλοιπα κιόλας και την στρατηγική νίκης κιόλας και πώς δεν πάμε απλώς για ένα καλό αποτέλεσμα αλλά πάμε για την νίκη. Αυτά είναι πράγματα που καταλαβαίνω γιατί λέγονται. Καταλαβαίνω δηλαδή, δεν πάμε για να κρατήσουμε τη θέση μας, πάμε για την νίκη. Προφανώς αυτή τη στιγμή η παγίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί ούτε να αλλάξει πολιτική και να πει κακώς λέγαμε αυτά, να πούμε άλλα, ούτε μπορεί να αλλάξει πρόεδρο αυτή τη στιγμή, mm-hmm. να φύγει ο Τσίπρας ανάμεσα στις δύο εκλογές, ούτε μπορεί να πει πάμε να χάσουμε. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα δεδομένα έχεις έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος απευθύνεται στον κόσμο λέγοντας πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ναι. Και με δεδομένο ότι έχεις από πριν τις ομολογίες τύπου Αντώναρου, α, τα ξέρα εγώ τι θα γινόταν, αλλά και τι να πεις κιόλας, είσαι σε ένα κόμμα, στηρίζεις αυτό το κόμμα, θα πεις ότι θα πάει καλά, τι να λέμε τώρα. Έχεις θέμα αξιοπιστίας ήδη τέλος πάντων. Ακριβώς, Θάνο, επειδή το θέμα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αξιοπιστία του, mm-hmm. και αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται από διαφορετικές πλευρές, ότι το πρόβλημα είναι αν μπορείς να καταφέρεις να σε πιστέψουν για αυτά που λες, γενικά δεν είναι καλή στρατηγική τώρα να ποντάρεις στο ότι δεν βαριές εκλογές, είναι κόμμα έχω, τι να πω τώρα, την αλήθεια, πες εκεί πέρα, θα πάμε καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι μια παγίδα στην οποία ό,τι και να προτείνεις είναι λάθος. Τι να πει? Να πει φάγαμε μια εικοσάρα και εδώ που τα λέμε κανείς δεν ξέρει αν θα πάει και χειρότερα, γιατί μπορεί τώρα που πάρα πολλοί κόσμος δεν σκέφτεται να διώξει το Μητσοτάκη μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να θελήσει να βάλει μικρότερα κόμματα στη Βουλή προκειμένου να κόψει από την ισχύ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ή προς το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι κατανοητά αυτά, είναι κατανοητά και γι' αυτό και αντιλαμβάνομαι ότι πραγματικά στη φάση που είναι τώρα είναι πολύ λογικό. Και με την εσωτερική αντιπολίτευση. Τι να κάνεις τώρα, να ανοίξεις αυτή την κουβέντα που οι άλλοι είναι έτοιμοι, ας πούμε, να τον εφάνε και λένε άντε ξεμπέρδευε και βγαίνουν με πάθος και οι μεν και οι δε. Όχι, άντε ξεμπέρδευε, όχι, πώς τολμάτε να αμφισβητείτε τον αρχηγό. Δεν είναι στιγμή. Αν την κάνεις αυτή την κουβέντα, η κουβέντα αυτή είναι πάντοτε άγρια. Είναι λογικό ότι θα είναι άγρια. Οπότε, αν έκανες μια τέτοια κουβέντα στις συνθήκες της τωρινές, θα ήταν καταστροφικό. Οπότε, πολύ φοβάμαι ότι ενώ δεν υπάρχει τίποτε ικανοποιητικό σε αυτό που υπόθηκαν, τίποτα, όλα αυτά, ρε παιδί μου, αντιλαμβανόμαστε. Καταρχάς, αυτό από το οποίο ξεκίνησες και εσύ, Θάνο, δηλαδή ότι διαβάζεις αυτές τις αιτίες για την ΙΤΑ και δεν εντοπίζεις σε κάτι από αυτά ευθύνη του κόμματος ή του Τσίπρα. Είναι, τι κακά που είναι τα μέσα ενημέρωσης που δεν μας παίζουν, τι κακή που είναι η αντιπολίτευση, τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς που ασκούσανε κριτική σε εμάς αντί να ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, εδώ που τα λέμε, αυτό δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Απευθύνεσαι σε αριστερούς ψηφοφόρους και έχει πολύ μεγάλη σημασία να τους εξηγήσεις ταυτοχρόνως και γιατί είναι κακός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ποια είναι αυτή η πρόταση που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Αυτό, με αυτό πρέπει να συμφιλειωθεί και ο Τσίπρας, γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα η δική σου η πρόταση είναι να έχουμε φαντς, αλλά μην ανησυχείτε, θα είναι στα περιθώρια του εύλογου κέρδους αυτό που θα βγάζουν. Και αν η πρότασή σου μετά είναι να έχουμε χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά θα το ρυθμίσουμε, μην ανησυχείτε. Η αλήθεια είναι ότι. Θα πάρουμε τα Ραφάλ, αλλά μην ανησυχείτε, θα βρούμε λεφτά για παιδεία υγεία. Ναι. Όλα τα Ραφάλ, όλες τις φρεγάτες τις ψήφισαν. Θα θέλουμε φράχτη. Μετά, είναι πολύ πολύ λογικό ότι δεν θα κατευθυνθεί η συζήτηση εκεί που θα ήθελες εσύ. Δηλαδή θα σε βόλευε η κουβέντα να κατευθύνεται μόνο προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ βολικό δεν θα ήταν για τον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα το πιο λογικό θα ήταν, το πιο βολικό με συγχωρείτε, θα ήταν να είχαμε έναν κόσμο στην αριστερά που να λέει τώρα το τι πιστεύουν οι αριστεροί μεταξύ τους είναι λεπτομέρειες, εδώ πέρα είναι το τέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ, επειδή όπως καταλαβαίνετε συνομιλώ, ξέρω ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ και στο Ευρωκοινοβούλιο που λένε η ανάλυση τους είναι ακριβώς αυτή. Ότι αυτά που λέτε τώρα είναι λεπτομέρειες για το αριστερόμετρο και για το που είστε πάρα πολύ αριστεροί που το γράφουν με μία λέξη. Και το πρόβλημα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καταλαβαίνω ότι αυτό θα βόλευε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει, έχει πολύ μεγάλη σημασία για διάφορους ανθρώπους στην αριστερά να αντιληφθούμε κατά πόσο η εναλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ συνιστά όντως μια εναλλακτική πρόταση ή όχι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το παρακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να θέλει. Δηλαδή, θα ήταν βολικό αν μπορούσε, αλλά δυστυχώς η ζωή δεν μας τα φέρνει πάντοτε βολικά. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε επιχειρήματα τα οποία δεν μας συμφέρουν καθόλου. Αυτό συνέβη με την κριτική που δέχτηκε από αριστερά. Και εγώ το καταλαβαίνω, δυσάρεστο, θα προτιμούσες να μην τη δεχόσουν, αλλά είναι μια πραγματική διαφωνία. Είναι ουσιώδης η διαφωνία. Ο άλλος λέει ότι ξέρεις κάτι, σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα έχεις κάνει μια υποχώρηση η οποία με κάνει εμένα να λέω, έχεις υποχωρήσει σε ένα βαθμό που για μένα είναι κρίσιμος. Είναι ουσιώδης η μετατόπιση. Και στο αδιέξοδο, συγγνώμη Κωνσταντίνη, είσαι με δικές σου επιλογές. Δηλαδή πήγαινε στο κόμμα όλο προς το κέντρο, έψαχνε στους κεντρώους, τώρα ξαφνικά το Πασόκ με το οποίο θα συνεργαζόσουν πριν τρεις μέρες. Είναι η συστημική αντιπολίτευση και εσύ είσαι η αντισυστημική αντιπολίτευση. Με τα Ραφάλ, τα Φαντς και το Φράχτη και το ελληνικό. Και μια πολύ διαφορετική πρόταση στο οικονομικό, ναι, δεν ξέρουμε πώς εφαρμόσιμη γιατί τα πλεονάσματα τα έχετε κάνει μαζί. Και το θέμα της καμένης γης που έχει αφήσει η πρώτη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά με. Εντάξει, όχι αντισυστημικότητα τώρα ξαφνικά, επειδή θυμηθήκαμε ότι μας πολεμάνε οι ολιγάρχες. Στο μείον 20 το θυμηθήκαμε. Γελάει ο Μητσοτάκης με πρόβλημα, αυτά, με αυτά που λέμε. Ναι, προφανώς. Εντάξει, ξέρω. Τέσσερα χρόνια με το Μητσοτάκη ασχοληθήκαμε. Θα μας επιτρέψετε να ασχολούμαστε και κάποιες μέρες έτσι για εναλλακτική με το άλλο κόμμα εξουσίας. Όπως έγινε και με την ανασκόπηση. Το κάτω-κάτω κόμμα εξουσίας θέλει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το είπε: κόμμα εξουσίας, όχι κόμμα διαμαρτυρίας. Όχι τα κόμματα διαμαρτύρια τα αφήνουμε στα πρόβλητα. Άλλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, η αλήθεια είναι. Το ζήτημα το ίδιο, εμένα το αυτό που. Πράγμα. Εγώ γιατί επιμένω. Καλή τύχη με το να παραμείνει κόμμα εξουσίας και όχι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά δεν είναι, αυτά είναι ζητήματα που. Είναι ζητήματα ποσοτικά. Και δεν είναι λίγο το λάθος. Δεν είναι, εντάξει, χάσαμε, πάμε και το 20 να γίνει 25 και μετά να πατήσουμε σε αυτό το 25 και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί είναι πολύ ενθαρρυντικό το συν 5% που πήραμε. Γιατί αυτό έγινε το 19. Το 19 που κάναμε όλοι λάθος. Όλοι. Και εμείς. Και υπολογίζαμε το 32% του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Υπήρξε ένα 23 στην αρχή, αλλά μετά υπόθηκε χαλαρή ψήφος, τάξη κλπ. Και με το φόβο του Μητσοτάκη το 23 έγινε 32. Αλλά μετά το 32 ξανά έγινε 20 στο πρώτο χρόνο. Γιατί δεν ήταν κάποιος που πίστεψε σε αυτό το πράγμα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το πράγμα του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εγώ βλέπω πολύ όρατο το κίνδυνο να γίνει πάλι το ίδιο και θεωρώ πάρα πολύ βαρύ ότι με αυτή τη διακυβέρνηση, με βάση τις επιλογές σου και σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον, έχασε 12% η αντιπολίτευση. Sorry κιόλας, αλλά κάπου πρέπει να τα λέμε. Μπορούμε πολύ κι εμείς να πούμε για τα κακά κανάλια που πολεμάνε την αριστερά, που ισχύει. Αλλά αυτό είναι μια μερίδα της εικόνας. Το άλλο είναι ποσοστά αμήλικτα. Αυτό θα είναι. Οκ, okay, παιδιά, κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ του Γρου για τον Κούλη, μας γράφει η Μαρίνα. Τι να κάνω, καταλαβαίνω ότι η επιθυμία θα ήταν να μην ασκείται κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να αν ΣΥΡΙΖΑ αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεχόταν παραπάνω την κριτική και δεν απαντούσε πάντα και στο ΚΚΕ ότι είστε δεκανίκια, στο ΜΕΡΑ ότι είναι πράκτορες του Σόιμπλε και ότι θέλει το σχέδιο Σόιμπλε και σε όλους τους υπόλοιπους ότι καλό Κούλη, μπορεί να ήταν καλύτερα τα πράγματα και να ακούγαν μια άποψη πέρα από το μικρό κόσμο. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, εμένα, εγώ τα λέω χωρίς χερεκακία αυτά. Απλώς νομίζω ότι η κουβέντα που λέει ότι θέλουμε Κούλη όσοι ασκούμε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται λίγο παροχημένη. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε εκεί. Δηλαδή η κουβέντα πρέπει να αλλάξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δηλαδή θα συμβεί μοιραία, θα συμβεί εκ των πραγμάτων τώρα. Δηλαδή όταν υπάρχει τόσο χαώδης διαφορά δεν έχει νόημα τώρα. Δεν έχει νόημα να κάνεις αυτή την κουβέντα. Αν ήταν χερεκακή, προφανώς ο καθένας ότι καταλαβαίνει και ό,τι θέλει, και ό,τι θέλει λέει. Απλώς εμένα μου φαίνεται ότι δεν είναι μια χρήσιμη κουβέντα, είναι μια κουβέντα που έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μια πιο ήπια και ανθρώπινη εκδοχή της ίδιας πολιτικής δεν πείθει. Τώρα αν θέλετε να το υπερασπιστείτε αυτό και να πέσετε μαζί του, ποιος είμαι εγώ να σας πω τι να κάνετε. Κάντε το. Απλώς εμένα αυτό λέει η ανάγνωσή μου της πραγματικότητας. Εγώ καταλαβαίνω. Ας πούμε ότι τώρα δεν είναι η ώρα. Πρώτα απ' όλα καμία χερεκακία, εντός θα βάζαμε νταούια, δεν θα κάναμε σοβαρή κουβέντα και κατά την άποψή μας δεν θα λέγαμε μια ανάλυση, μια γνώμη. Πότε είναι αυτός ο χρόνος? Δηλαδή όποιος κατευθείαν μπαίνει στην φάση της άμυνας και λέει θέλετε Κούλη, είστε δεκανίκια, είστε από εδώ, είστε από εκεί, μπορεί να ορίσει έναν χρόνο στον οποίο θα συζητηθούν αυτά? Γιατί δεν συζητήθηκαν μετά τις ευρωεκλογές του 19, γιατί υπήρχαν οι εθνικές εκλογές του 19. Δεν συζητήθηκαν μετά τη νίκη του Κούλη το 19, του Κυριάκου Μητσοτάκη το 19, γιατί κυβερνούσε ο Κυριάκου Μητσοτάκη το 19 και τώρα πού να ασχοληθούμε με τα αίτια του, πού να ασχοληθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν συζητήθηκαν 4 χρόνια, δεν θα συζητηθούν τώρα, μπορεί να μην συζητηθούν και μετά, γιατί πάλι θα κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε, ό,τι και να πεις, είσαι πράκτορας του Κυριάκου Μητσοτάκη που κυβερνάει και εσύ αντί να ασχολείσαι με τη διακυβέρνηση, ασχολείσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, ας οριστεί κάτι. Γιατί δεν γνωρίζονται και οι διαδικασίες, οι δικές τους. Δεν γίνεται αυτό το κάθε φορά. Να είναι κακό το timing κάθε φορά. Δηλαδή, αν είχαν 3 μονάδες, δεν θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι 3 μονάδες. Έχασε 20. Τώρα μπορούμε να σχολιάσουμε. Στις 10 δεν μπορούσαμε. Αν χάσει 15, 10, 5, 5, θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Θάνο, υπάρχει ένα αίτημα από συνδρομητή. Ο Σώτος γράφει από σχολιαστή, έστω ακροατή. Ο Σώτος γράφει να δω Θάνο να βαράει Νταούλη και τίποτε άλλο, έστω και του Μπερλέκη. Θάνο, θέλεις να φέρω, επειδή υπάρχει στα γραφεία του Περλέκη, γιατί όπως καταλαβαίνετε λόγω της ανασκόπησης... Ναι, προφανώς υπάρχει του Περλέκη, υπάρχουν πολύ περίεργα πράγματα. Προφανώς υπάρχει του Περλέκη, δηλαδή αλίμονο, δημοσιογραφικό μέσο είμαστε, δεν θα έχουμε του Περλέκη. Θέλεις να το φέρω τώρα ή να... Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Έτσι και αλλιώς θα κλείσουμε τότε, γιατί έχουμε και άλλα κόμματα να... Εντάξει. Άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά, το καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό δημιουργεί πάθη. Όλοι σε αυτή την κατάσταση είμαστε, ο καθένας με άλλα επιχειρήματα, λίγο σκαλίζεις και η κουβέντα φουντώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μόνη δική μου επιδίωξη, και νομίζω ότι με το Θάνο είμαστε μαζί σε αυτό, είναι να προσπαθούμε να το κάνουμε δίκαια. Δεν νομίζω ότι είναι εμπαθής αυτή η κριτική. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε αποστάσεις από το αριστερό του παρελθόν, ως ένα σημείο αυτό γινόταν με την επίκληση των μνημονίων, μετά γινόταν με έναν αντιφατικό τρόπο, διαβεβαιώνοντας ότι είμαστε εκτός μνημονίων. Αυτά τα ξαναλέει, τα ξαναείπε χθες. Είπε και το κρατήσαμε τη χώρα όρθια, κρατήσαμε την κοινωνία όρθια, και ότι μας χρεώνουν αυτά που κάναμε τον καιρό των μνημονίων και το κάνανε τώρα που δεν υπάρχουν. Τώρα αυτό πάλι απόσταση από την πραγματικότητα είναι. Καλά, αυτό πάλι τα συζητάγαμε εδώ πέρα, συζητάγαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, συζητάγαμε τις υποχρεώσεις, τα πλεονάσματα, τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή τώρα δεν είναι μια κουβέντα που είναι χρήσιμη, να λες τώρα που δεν έχουμε. Έρχονται και τα πλεονάσματα, δηλαδή, και θα ξανακάνουμε εμείς την κουβέντα σε 1-2 χρόνια από τώρα. Έρχεται το πλεονάσμα 2%, δεν θα μπορείς να το ρίχνεις στον Κυριακό Μητσοτάκη που είπε 2%. Θα μπορείς να ρίχνεις το πώς γιόγκωσε το χρέος. Αλλά δεν μπορείς να του στόχους της λιτότητας που έρχεται, δεν μπορείς να τους ρίξεις μόνο στον Κυριακό Μητσοτάκη. Θα ξανάρθει αυτό το αδίωξο μπροστά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Μην μείνουμε άλλο στο Τζίπρα. Επειδή βλέπουμε ότι θα στεναχωρηθούμε τώρα και δεν είναι ωραίο. Πάμε να βρίσουμε το κουκουέ, να συνέλθουν οι άλλοι, να βρίζουν οι άλλοι. Ναι, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι τώρα ότι ό,τι και να πεις είναι παντού ναρκοπαίδιο. Όλοι είναι στα κάγκελα. Όλοι είμαστε στα κάγκελα. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Εγώ λέω, ας την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη. Εις ό,τι με αφορά, θα ήθελα να πιστεύω ότι η κουβέντα αυτή είναι χρήσιμη. Για έναν καλόπιστο ΣΥΡΙΖΕΟ, η κουβέντα αυτή θεωρώ ότι είναι χρήσιμη. Δεν μπορείς να προχωρήσεις δηλαδή χωρίς να συζητήσεις αυτά τα πράγματα. Και για τον Τσίπρα. Και για τον Τσίπρα τώρα. Κάνεις δηλαδή μια εκδήλωση προεκλογική, κάτι τέτοιο δεν ήταν το χθεσινή. Δεν ήταν κεντρική επιτροπή. Ναι, εντάξει, κάνεις μια προεκλογική εκδήλωση, λες αυτά που πρέπει να πεις, προκειμένου να προσπαθήσεις να εμφυσίσεις λίγο ενθουσιασμό, γιατί αυτό ήταν. Λογικά, ναι. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας ήταν η προσπάθειά του να κηρύξει το τέλος του πένθους, αυτό είπε. Mm-hmm. Και αυτό πρακτικά συνοψίζει το πνεύμα της ομιλίας. Ότι αρκετά κλάψαμε, πάμε να πολεμήσουμε. Αυτό ήταν. Αυτό, όσο δεν πατάει στην πραγματικότητα, όσο είναι ολοφάνερο ότι αρνείται την πραγματικότητα, είναι πολύ δύσκολο να είναι και αποτελεσματικό. Δεν είναι αν είναι σωστό και δίκαιο. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι αναντίστοιχο προς μια οφθαλμοφανή συνθήκη που όλοι αναγνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι άμα δουλεύει. Είναι πολύ πιθανό ότι αν απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα η οποία βγάζει μάτι με την 20άρα, δεν θα δουλεύει κιόλας. Δεν θα πάει καλά. Τώρα δεν είμαι και εκλογολόγος τώρα. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τώρα τι θα πάει. Α, όχι, καλά. Μπορεί και να πάει καλά. Δεν είναι. Εγώ λέω, ας πούμε, τουλάχιστον τι βλέπουμε, τι καταλαβαίνουμε από αυτό που, από αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι θέμα πώς θα πάει και αν θα πιάσει. Τα ερωτήματα είναι ίδια, είτε πιάσει είτε δεν πιάσει. Γι' αυτό εγώ ανέφερα. Εγώ το νιώθω αυτό το ντεζαβού. Έχουμε κάνει τις ίδιες κουβέντες το 19. Ήταν οι ίδιες υποσχέσεις. Ταμείο μετά, θα το δούμε, θα το κάνουμε. Και αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση που ζητά το ρόλο τώρα να υπάρχει μάχη. Έχει ευθύνες η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση το να αυξήσει τους βουλευτές. Έχει ευθύνη. Είσαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αξίωμα. Έχεις ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Είσαι ο πρώτος στην τάξη μετά τον Πρωθυπουργό. Είσαι αυτός που πρέπει καλύτερα από όλους να ελέγχει μια εξουσία για να μην είναι παντοδύναμη όπως την περιγράφει σωστά ο Τσίπρας. Εκεί κάπου πρέπει να γίνει και ένας απολογισμός και αυτών των 4 χρόνων. Λοιπόν. Ναι, και υπάρχει γενικά μέσα. Επειδή υπάρχει όλη αυτή η έχθρα προς τα μέσα ενημέρωσης που επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ έχθρας και χαϊδέματος. Υπάρχει και μια μέση οδός. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Δεν θα πάμε για το Κούγκα, επειδή ρωτάτε δηλαδή για το... Έβγαλαν άλλη μαχαίρια. Ναι, μας λένε για δηλαδή, το Πασόκ, δεν θα πείτε. Δεν έχουμε και Πασόκους, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ, θα μπορούμε να πούμε και για το, και για το Πασόκ, αλλά συγχωρήστε μας αν μερικές φορές αυτή η κουβέντα μοιάζει λίγο εσωτερική δική μας, αλλά είναι μια κουβέντα που απευθύνεται λίγο σε ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σε έναν χώρο με τον οποίο υπάρχει ένας ενιαίος κώδικας για να συνεννοούμαστε. Δεν κατεβαίνουν από άλλο πλανήτη. Δηλαδή, μέσα στο αλαλούμ το εκλογικό, προφανώς και κάποιος μπορεί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ ή με Βελόπουλο. Έχουμε δει μετακινήσεις να καταγράφονται στις έρευνες τις εκλογικές, οι οποίες στα δικά μας μάτια δεν βγάζουν κανένα νόημα. Υπάρχει αυτό. Αλλά επειδή εμείς αυτό που κάνουμε είναι να αναλύουμε απόψεις και επιχειρήματα, λέμε ότι αναλύουμε απόψεις και επιχειρήματα για αυτούς με τους οποίους είμαστε σε έναν ζωντανό πολιτικό διάλογο. Αυτό αφορά πολύ απόμακρα το ΠΑΣΟΚ, αφορά τη Νέα Δημοκρατία επειδή μας κυβερνάει και αφορά το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ απόμακρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα δεν παράγει η πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επικαλεστεί συνθήματα του παρελθόντος, να παράγει επικοινωνία ή να προσπαθεί να καβαλήσει το άλογο της πρώην μεγάλης κρατεάς κομματικής δύναμης και να συγκινήσει κανέναν ψηφοφόρο και να σταθεί όρθιο. Αλλά δεν παράγει πολιτική. Καλά. Το ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ, πάνω στη φούρια για την δεύτερη θέση που πιστεύουν ότι μπορούν να ξαναπάρουν και να επανέλθουν, παράγει μόνο αντιφάσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βγήκε η Μιλένα Αποστολάκη που λέει αν λείπουν κάποιοι βουλευτές από την Ουδού μπορεί να συγκυβερνήσουμε. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης το διαψεύδι, λέει κάτι άλλο. Νομίζω η κυρία Μπατζελή είπε επίσης για πιθανή συγκυβέρνηση. Το Πασόκ είναι αυτό που περίμενες. Δεν συνεχίζει να μπαντάρει σε δύο βάρκες ακόμα και τώρα. Δηλαδή υπάρχει το κομμάτι του να εκπροσωπήσει την κεντροαριστερά και ένας πόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε τώρα έχει σταματήσει το διμέτωπο, γιατί η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σίγουρη, οπότε δεν γίνεται να βγει το ΠΑΣΟΚ πολύ επιθετικά απέναντί της, γιατί μπορεί στο τέλος τα κουκιά να είναι 148-149, που είναι πιθανότητα, θέλω να ξαναπώ, και να υπάρχουν τα ζητήματα που αναλύαμε πριν τις προηγούμενες εκλογές για το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα του αν θα συγκυβερνήσει, το πώς θα συμφωνούν με αυτή τη συγκυβέρνηση. Και άλλα. Δεν έχει αλλάξει πολύ το τοπίο για το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ έχει και κάπως αργά αντανακλαστικά. Θα αρχίσει να αλλάξει το τοπίο. Δεν αλλάζει χρόνια τώρα δηλαδή. Επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει τα επικοινωνιακά αντανακλαστικά ενός κόμματος εξουσίας. Χειρίζεται τα πάντα ως επικοινωνιακά προβλήματα. Έχει έναν λόγο κατ' ουσίαν ξύλινο. Και από εκεί και πέρα πολιτικά είναι... Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο που φυσάει ο άνεμος. Mm-hmm. Ό,τι τύχει. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο δεν δεσμεύεται ποτέ και για τίποτε το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο κωμικός. Αυτό είναι. Λοιπόν, Θάνο, θα έλεγα να πάμε να συζητήσουμε για την... Για τη Μαρφίν δεν λέτε, υπάρχουν προτάσεις. Λοιπόν, για την Κομισιόν που ρωτήσατε, ρωτάει ο φίλος μου πολύ λόγω username Ρορονόα Ζόρο, τα είπαμε χθες αναλυτικά με την έκθεση της Κομισιόν, είναι το προεκλογικό πρόγραμμα της Κομισιόν. Καλό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εντάξει, πολλές παροχές, πολύ λεφτό δέντρο. Υπάρχει και το προεκλογικό πρόγραμμα της Κομισιόν, όπου λέει τέλος οι επιδοτήσεις, πάγωμα των τριετιών, τι άλλο, ιδιωτικοποιήσεις, κάτι λιμάνια... Κάτι, ένα ποσοστό στο από το Ελευθέριος Βενιζέλος και κάτι Εγνατία και Αττική Οδό. Τι ξέχασα. Α, και η ανάπτυξη θα πέφτει. 2,4 το 23 και 1,9 το 24. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Κομισιόν, να το μελετήσετε. Υπάρχει και το σχετικό άρθρο «Στενός δημοσιονομικός κορσές». Έτσι ξεκινάει, είναι από χθες νωρίς το TPP. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μετεκλογικά, τα προμετεκλογικά. Mm-hmm. Είναι τα μετεκλογικά που είναι ταυτοχρόνως προεκλογικά για τις επόμενες mm-hmm. εκλογές και θα ασχοληθώ με με μετανάστες. Γιατί ξέρετε τώρα, η αλήθεια είναι ότι μπροστά στα ψηφαλάκια τίποτα δεν έχει νόημα. Αλλά που και που μπορεί κάπως αυτή τη συζήτηση έτσι που γίνεται να την ταρακουνήσει λιγάκι μια δήλωση εκ μέρους των γιατρών χωρίς σύνορα ότι από τον Ιούνιο του 2022 δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε περίπου 940 ανθρώπους που αναφέρθηκε ότι έφτασαν στην Λέσβο. Αρχίσαμε να παρέχουμε επίγουσα ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους που φτάνουν με βάρκες στη Λέσβο. Δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε περίπου 940, οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ στο μέρος που αναφέρθηκε. Αυτό δήλωσε ο Αχιλλέας Τζέμος. Εκφράζουν την ανησυχία τους. Υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Για pushbacks, επαναπροωθήσεις. Και αυτός που το λέει, δεν είναι κάποιος τυχαίος, είναι ο διευθυντής των γιατρών χωρίς σύνορα στην Ελλάδα. Και λέει επίσης, οι άνθρωποι που εντοπίζονται από τις ομάδες μας έχουν αναφέρει ότι έχουν συναντήσει άνδρες που παριστάνουν τους γιατρούς για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Ή όπως αναφέρθηκε πρόσφατα στο άρθρο του New York Times, παριστάνουν ακόμη και τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, πρόκειται για απαράδεκτη χειραγώγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ξέρω τώρα να καταλαβαίνετε τι λέμε. Μιλάμε τώρα, οι άλλοι έρχονται, έχουν ανάγκη από ιατρική βοήθεια. Υπάρχουν άλλοι που προσποιούνται τους γιατρούς για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Αλλά σε όλα αυτά, ξέρετε τι πρέπει να απαντήσουμε. Ένα είναι το ερώτημα που μας βασανίζει όποτε λέμε ότι σχεδόν 1000 άνθρωποι αγνοούνται που φτάσανε εδώ πέρα. Το ερώτημα είναι, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από την υπόθεση της μικρής Μαρίας? Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό απασχολεί τα κανάλια και βεβαίως αυτό να απασχολεί και εσάς. Γιατί κάτι θα ξέρουν τα κανάλια. Για όσους δεν είδατε την χθεσινή εκπομπή, το περιέγραψε πολύ γλαφυρά ο Κωνσταντίνος, ήταν ο Γιώργος Τσίπρας, και ενώ υπάρχει το βίντεο του New York Times, ενώ έχει ρωτήσει η δημοσιογράφος η κυρία Ανμαπούρ τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε live συνέντευξη για αυτό το βίντεο, είναι οι δημοσιογράφοι που επιτίθενται στον Γιώργο Τσίπρα για το αν κόστησε τελικά η μία περίπτωση που δεν επιβεβαιώθηκε η υπόθεση της μικρής Μαρίας. Δεν έχει διαψευστεί. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει διαψευστεί αυτό. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν επιβεβαιώθηκε διότι δεν ερευνήθηκε εγκαίρως. Να. Εντάξει, διότι πετάγανε αητό την ώρα που υπήρχε έκκληση για ιατρική βοήθεια. Την ώρα που υπήρχε απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να διασωθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην νησίδα, ή 38 ή 39, τότε που λέγανε ότι όχι, δεν είναι δικιά μας η νησίδα, είναι των Τούρκων. Ναι, και προσέξτε, λέμε τώρα ότι χρειάζεται να χωνέψουμε το έγκλημα που διαπράτεται καθημερινά εναντίον αυτών των ανθρώπων, και η επικοινωνιακή διαχείριση αυτού του εγκλήματος είναι να επιστρέφει διαρκώς στη μία περίπτωση η οποία, προσέξτε, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτά που αναφέρονται εδώ πέρα είναι βεβαίως συγκλονιστικά. Δηλαδή λέμε τώρα, παροχή ανθρωπιστική βοήθειας έχει συρρυκνωθεί σημαντικά λόγω του φόβου της ποινικοποίησης. Είναι ο μόνος ανεξάρτητος φορέας οι γιατροί χωρίς σύνορα που παρέχουν βοήθεια στους μετανάστες που φτάνουν στη Λέσβο. Αυτά που συζητάμε, τα δικαστήρια που γίνονται, οι άνθρωποι που δικάζονται ως διακινητές, έχουν ως συνέπεια ότι δεν έχει μείνει πια κανείς άλλος εκτός από τους γιατρούς χωρίς σύνορα στη Λέσβο. Κρατήστε το αυτό. Και περιγράφει τώρα τι συμβαίνει στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Εντάξει, αυτές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου περιγράφεται στην ανακοίνωση των γιατρών χωρίς σύνορα ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε εξευτελιστικές συνθήκες περιμένουν ώρες για να φάνε, το φαΐ δεν αρκεί και το φαΐ είναι μοχλός πίεσης. Αν σας φαίνεται φυσιολογικό να είμαστε το κράτος που τα κάνει αυτά, να γίνονται στο όνομά μας δηλαδή, να ψηφίζονται οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά, εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε για τη μικρή Μαρία. Τι έγινε με τη μικρή Μαρία, να συζητήσουμε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το χειρίστηκε, τι έχει γίνει, αν έχασε εκλογικά από αυτό, πολύ σημαντικά θέματα. Διαμαρτύρονται, λένε οι άνθρωποι, ασθενείς διαμαρτύρονται για τον εξευτελισμό που υφίστανται όταν στέκονται για ώρες στην ουρά και για την απογοήτευσή τους σχετικά με τον περιορισμό του φαγητού. Σας διαβάζω τη δήλωση του Αχιλλέα Τζέμου. Οι αρχές χρησιμοποιούν το φαγητό ως μοχλό πίεσης για να αναγκάσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη δομή. Εκβιάζουν με το φαγητό. Εκβιάζουν τους ανθρώπους αυτούς με την πείνα. Εντάξει. Τι να πω, δεν είναι. Επειδή με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό έχει υπάρξει μια κόπωση στην κοινή γνώμη, δεν είναι πολύ εύκολο πια να ταράξεις την συνείδηση των ανθρώπων. Τι να ταράξεις τώρα. Πτώματα βρίσκουμε στις παραλίες. Τι να ταράξεις. Άμα δεν διαταράσει την ηρεμία των ανθρώπων, ούτε καν η ίδια η όψη του θανάτου, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών, μετά τι να λέμε. Τι να σε πειράξει, που τους εκβιάζουν με το φαΐ, που τους έχουν να πεινάνε για να μην έρχονται. Μετά είναι τέτοια η εξαχρίωση που δεν είναι εύκολο να σκεφτείς πώς αλλάζει αυτό το πράγμα, πώς γυρίζει. Γιατί όταν είναι απάνθρωπη η μεταχείριση, απάνθρωπη σημαίνει ακριβώς ότι δεν λειτουργεί κανένας μηχανισμός ταύτισης που να θέτει ένα φρένο, ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορεί να υπάρχει απέναντί μου ένας άνθρωπος και τον οποίο να τον μεταχειρίζομαι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αν δεν τον βλέπεις σαν άνθρωπο, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά, πολύ απλά δεν απασχολεί καν, δεν είναι μέρος της δημόσιας συζήτησης. Αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι δεν είναι, να μου πεις τώρα θα μπορούσε να το πει ο Τσίπρας, που είχαμε εδώ το Μουζάλα να λέει ότι εντάξει, μόνο 3 άτομα πέθαναν από κρύο στη Μόρια. Θα έπρεπε πάλι δυστυχώς να στραφούμε και στο τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Και πάντοτε αυτή η σύγκριση είναι χειρότερη για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να μην στραφεί και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε, το αντιλαμβανόμαστε ότι η κουβέντα αυτή δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι μια κουβέντα όπως βολεύει τα κανάλια. Θα ρωτάνε την Ζωή Κωνσταντοπούλου που κοιτούσαμε με το Θάνο το βίντεο, τι γνώμη έχετε για το φράχτη στον Εύρο. Να φυλάμε τα σύνορά μας, λέει. Είναι μια απάντηση περίπου ΣΥΡΙΖΑ. Να σεβόμαστε, να τηρείται και η διεθνής νομιμότητα, να φυλάμε και τα σύνορά μας. Όλα μαζί, όλα χωράνε. Εντάξει, για τα δικά μας γούστα και τις δικές μας προτεραιότητες, είναι πολύ μεγάλη ντροπή για τη χώρα μας ότι συμβαίνει αυτό και είναι πολύ μεγάλη ντροπή και για μας ότι γίνεται στο όνομά μας. Γίνεται από μια κυβέρνηση της χώρας στην οποία ζούμε. Κάθε τι από αυτά που συμβαίνει, το έγραψε ο Αρκούδος σε ένα blog, ζητώντας συγγνώμη από κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες που επλήγησαν από την τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Νιώθεις ότι σε κάθε ένα από αυτά τα μέτωπα έχουμε αποτύχει να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Τάνο. Ναι. Είναι από τα κομμάτια όχι που συνηθίσαμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται. Δεν έχει συνηθίσει και νομίζω ότι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι που διαβάζουν το The Press Project ή ακούνε από εμάς αυτήν την είδηση, θα διαβάσουν το δελτίο τύπου των γιατρών χωρίς σύνορα. Απλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας κόσμος που είπε είναι η προπαγάνδα ή δεν με νοιάζει, δεν είναι αποφασιστική σημασία. Δεν είναι αυτό, δεν είναι η δημοκρατία, δεν είναι τα δικαιώματα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση. Δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπορούμε να δώσουμε λύση. Αν μπορούσαμε να δώσουμε λύση, θα κατεβαίναμε σκόμα. Αλλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι θέμα, θεωρώ, κάποιου είδους εκφασισμού της κοινωνίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που συνεχίζει να νοιάζεται για αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα το έβαζε την ψήφο του, αλλά. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρεις με τι να ασχοληθείς. Αυτό είναι μια κατάσταση. Κάθε φορά που ακούμε μια τέτοια είδηση, πρέπει να συμπεριφερόμαστε, θεωρώ, σαν το ακούμε πρώτη φορά. Όχι σαν κάτι που συμβαίνει το πάντα. Γιατί αυτό τα πιάνει όλα. Θα πιάσει σε επόμενη κατάσταση, είχα γράψει ένα σχετικό κείμενο για αυτό το θέμα, τις εξώσεις. Η μία φορά ο Χ ανάπηρος στην Χαλκιδική γέροντας ή οι άλλοι που τις πετάνε τις τσάντα μαζί με τα φάρμακα που ανεβαίνουν τα μπαλκόνια για να μπει ο κλητήρας εκεί πέρα να τις σπάσουν την πόρτα, όλα αυτά τα ζητήματα τώρα είναι σε αρχικό στάδιο, δεν θα είναι σε επόμενο στάδιο. Ότι υπάρχει και εκεί ο κίνδυνος να συνηθίσεις την απανθρωπιά, μη συνοιάζει τόσο κλπ. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν. Στην επόμενη κατρακύλα στη δημοκρατία ή στην επόμενη κατρακύλα στην ελευθεροτυπία. Αυτό είναι από τα πράγματα που δεν θα δεν θα το φέρει η συζήτηση. Δεν θα έρθει αυτή η συζήτηση από μόνη της. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την φέρνουμε. Πρέπει να την επαναφέρουμε εμείς. Είναι από τα θέματα στα οποία πρέπει να κρατάει κανείς σταθερά την ατζέντα, να εξακολουθεί να ενσωματώνει στην συζήτηση αυτό το κομμάτι μιας βαρβαρότητας η οποία είναι εντελώς κανονικοποιημένη. Αυτό που, και, αυτό που, ναι. Και επικερδής, θέλω να πω. Γιατί τα κλειστά κέντρα κατασκευάζονται, μια που μιλάμε για λιγάρχες, με δεκάδες εκατομμύρια που έχουν δοθεί στις κατασκευαστικές εταιρείες. Έχουν μοιραστεί κιόλας. Έχει πάρει περίπου ένα το νησί κάθε κατασκευαστική. Ο Εύρος. Για τον Εύρο δόθηκαν 80 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση στην Τέρνα. Και αυτό δεν ήταν κεντρικής σημασίας. Εντάξει, γενικά το... Το προσφυγικό είναι πρόβλημα για τους πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει ότι περιγράφεται έτσι σαν να είναι πρόβλημα της κοινωνίας που τους υποδέχεται, την ώρα που αναρωτιέσαι, λες, εμείς παιδιά τι έχουμε υποφέρει δηλαδή από το προσφυγικό, τι έχουμε πάθει. Καταλάβατε, αυτό είναι το ερώτημα εδώ πέρα. Δηλαδή ότι οι μεγάλοι μύθοι εναντίον της μετανάστευσης, δηλαδή ότι μας παίρνουν τις δουλειές, ότι φέρνουν αρρώστιες και ότι έχουν εγκληματικότητα, είναι τρεις διαφορετικές θεωρίες, οι οποίες όλες έχουν δεχτεί συντριπτική κριτική με βάση τα στοιχεία. Τίποτα δεν έχει σημασία. Τίποτα δεν έχει σημασία. Ναι. Ο φράχτης είναι εκεί για να θυμίζει ποιοι είναι αυτοί που κάνουν παιχνίδι, ποιοι είναι αυτοί που ανήκουν στον ευνοημένο λαό και ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να... Είναι και από τα παραδείγματα που πολλοί κόσμοι ψηφίζει ενάντια στο συμφέρον. Αυτό το οποίο συζητάμε, που λες εντάξει, όχι κατάρες και λοιπά, αλλά απ' την άλλη να μην χαϊδεύεις και τον πάνσοφο λαό, γιατί ο λαός δεν είναι πάνσοφος, όπως πολύ σωστά εξηγεί ο Κωνσταντίνος Πουλής, σατυρική εκπομπή του The Press Project, την ανασκόπηση. Θέλω να πω ότι σε αυτό τον έχω πλησιάσει λίγο με το μέρος μου, το Θάνο, γιατί ξεκίνησε πιο πολύ σοκαρισμένος από αυτούς που καταριόνταν τον λαό, αλλά σιγά σιγά έχω καταφέρει να εισχωρήσει περισσότερο βρυσίδι εναντίον του λαού. Όχι, βρυσίδι δεν έχει εισχωρήσει. Ένα από το 85% στο 80% να είναι 80%, όχι βρυσίδι, όχι βρυσίδι. Το να μπορείς να πεις ότι έκανες λάθος. Ναι, προφανώς, το στηρίζω ότι είναι... Είπα μπράβο παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, για να κλείσω το προηγούμενο. Κλείσε. Έτσι, γιατί τώρα θα χάσω τον ιρμό. Όχι, κύριε... δεν ήθελα. Δεν σας διέκοψα. Ναι, είναι από τα ζητήματα που ο κόσμος στηρίζει πολιτικές ενάντια στο συμφέρον του. Είναι τεκμηριωμένο ότι οι πρόσφυγες αφήνουν λεφτά στην κοινωνία. Τα επιδόματα που παίρνουν, που όλη η ακροδεξιά μας και ζαλίζει με τα επιδόματα, είναι επιδόματα που έρχονται από το εξωτερικό. Δεν τα δίνει η Ελλάδα. Θα μπορούσαν, αν γινόταν και κανονικά αυτό και όχι με κάποιο είδους δουλεία, να στηρίξουν και την ελληνική οικονομία με χέρια. Αλλά ανταυτού τους κλείνουμε σε στρατόπεδα, πληρώνουμε εργολάβους για να φτιάχνουν αυτά τα στρατόπεδα και τους βάζουμε σε απομακρυσμένες περιοχές, σε κλειστά κέντρα που δεν είναι κλειστά κέντρα, αλλά είναι κλειστά κέντρα γιατί είναι στη μέση του πουθενά σε νησιά. Καλά, τώρα τι τους κάνουμε. Και προφανώς το εφηλιμιστικό επιχείρημα έρχεται 100.000 φορές κάτω από το ανθρώπινο, αλλά το αναφέρω και αυτό ως παράδειγμα. Μια που λέμε για λαό που ψηφίζει ενάντια στο συμφέρον και συζητιέται αυτή την εβδομάδα. Θα το αντιμετωπίσουμε, θα μιλήσω σαν φιλελές. Θα μιλήσω με μια προσωπική ιστορία. Έχω εγώ την Πόρσε μου, έχει βρέξει κάπως βρώμικα. Θέλω να πλύνω λοιπόν την Πόρσε και... Το βενζινάδικο εδώ πέρα κοντά στο ένα βενζινάδικο που πηγαίνω δεν έχει άνθρωπο. Μου λέει δεν έχουμε 1,5 μήνα που δεν βρίσκουμε. Και επειδή το έχω ξανακούσει, αναρωτιέμαι πώς γίνεται 1,5 μήνα να μην βρίσκεις κάποιον να δουλέψει. Θάνο, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα, αλλά... Εμένα αυτό που μου περνάει από το μυαλό όταν κάποιος λέει ότι δεν βρίσκει άνθρωπο να του δουλέψει είναι ότι κάτι τρέχει με τις συνθήκες εργασίας. Pay them more. Ξέρω εγώ, δεν μπορεί να λες 1,5 μήνα δεν βρίσκω άνθρωπο να μου δουλέψει. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Έγινε και αυτό. Τι είναι, έχουν μάθει όλοι στα επιδόματα, γίνεται με το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο και καλοπερνάνε τρώγοντας τα φοβερά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας που δίνει το ελληνικό κράτος σε μετανάστες. Τι συμβαίνει ακριβώς? Γιατί εμένα ο νους μου, όπως και στον τουρισμό, πάει στο κακό. Άνθρωποι που παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι ένα μέσο πίεσης προκειμένου να μην τους παίρνουν για σκλάβους. Αυτό καταλαβαίνω όταν κάποιος μου λέει δεν βρίσκω, δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν θέλουν να δουλέψουν. Ξέρω εγώ, γιατί να θέλουν, ρε φίλε, να δουλέψουν? Αυτή είναι η δυνατότητά τους να σου ασκήσουν μια πίεση να μην τους έχει σαν σκλάβους. Το να μην θέλουν να δουλέψουν σαν σκλάβοι. Και διαβάζει παράλληλα για την άλλη είδηση μετά ότι παίζει στην Κρήτη σε ξενοδοχείο το πεντοχίλιαρο ως ρήτρα για να μπορείς να παραιτηθείς. Όχι συνολικά, αλλά είναι ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει. Και καταλαβαίνεις τις συνθήκες. Και αυτό δεν είναι μύθος, γιατί είχαμε τον πρώην Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, και το ρωτούσαμε και επιμέναμε για τις συνθήκες εργασίας και δεν το διέψευσε ότι είναι η κατάσταση που είναι. Δηλαδή είπε απλώς ότι βελτιώνεται σε κάποιες φάσεις και διαφορά. Και είναι και ζήτημα του Υπουργείου Εργασίας, δεν είναι δικό μου τι να κάνω, ναι. Τι να κάνω εγώ. Αλλά ο τουρισμός πάει μια χαρά. Μια χαρά πάει ο τουρισμός. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα. Εγώ το λέω. Ο τουρισμός είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που κάνουμε διακρατικές συμφωνίες για να φέρουμε μετανάστες να εργαστούν, γιατί δεν έχουμε, όπως και στη Γεωργία. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να αντιληφθεί κανείς πόσο εξωφρενική αδικία είναι την ώρα που παράγεται τέτοιου επίπεδου κέρδος να λες ότι δεν βρίσκεις, δηλαδή δεν δίνεις 5 ψωροδεκάρες. Αρκετά ώστε να μπορεί ο άλλος να έρθει να κάνει μια ρημαδοδουλειά. Και ισχυρίζεσαι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν. Λοιπόν, είναι 3 και 10. Να δείτε την ανασκόπηση. Μας ρωτάτε, συγγνώμη, αλλά υπήρχε ένα σχόλιο και να το πω για το αν υπάρχει άρθρο με τους μύθους για το μεταναστευτικό, χωρίς να το έχω μπροστά μου. Είχε γράψει ο Σπύρος ο Απέργης, είναι δικηγόρος στο ειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο, μας γράφει συχνά. Νομίζω ένα από τα άρθρα που μας είχε γράψει ήταν για αυτούς τους μύθους. Αλλά έχει καιρό, έχει αρκετό καιρό. Εγώ τα έχω σκόρπια σε έρευνες σε επιμέρους κομμάτια και για το ασφαλιστικό είναι τεκμηριωμένο ότι οι ασφαλισμένοι εργάτες κρατάνε ζωντανό το ασφαλιστικό διότι συνεισφέρουν στην οικονομία μας γιατί είναι στις εργαζόμενες ηλικίες. Σε παραγωγικές ηλικίες και όχι το αντίθετο. Για την εγκληματικότητα έχει ασχοληθεί η Νατάσα η Τσουκαλά. Για τις ασθένειες είναι κάτι με το οποίο επίσης είχαμε ασχοληθεί με διάφορες αφορμές όταν γινόταν η κουβέντα για τα εμβόλια. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάπου μαζεμένα, αλλά είναι πράγματα που είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένα. Το γράψατε ειρωνικά ότι ναι, εντάξει, τώρα και κάτι έγινε που τα τεκμηριώσαμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν ότι τα στοιχεία παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Σε κανένα από αυτά τα πεδία τα στοιχεία δεν είναι εναντίον μας, αλλά ο ρατσισμός κρατάει πάρα πολύ καλά, γιατί δεν έχει ανάγκη από τα στοιχεία. Λοιπόν. Τι είπανε πάλι. Περίμενε. Διαφορετική αντιμετώπιση των προσφύγων. Θέλετε και σχόλια. Εντάξει, κάτσε. Φώνει στον κόσμο. Διαφορετική αντιμετώπιση των προσφύγων ανάλογα με τον τόπο προέλευσης. Με παράδειγμα για Ουκρανία, βλέπω που γράφει ο Πέτρος, ισχύει αυτό. Και προφανώς αυτό δεν το λέει κάποιος για να κατακρίνει την αντιμετώπιση που είχαν οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση έπρεπε να έχουν. Και μαζί με το τερματισμό των εχθροπραξιών, αλλά μην το πάμε εκεί πέρα. Από κάθε πλευρά και με συμφωνία που. Ναι, θα ήταν κάτι. Ίσα-ίσα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλα αυτά που γράφουν, η Διεθνής Αμνηστία π.χ. Στην παγκόσμια έκθεσή της, λέει ότι παιδιά γίνεται, το κάνατε στην Ουκρανία αυτό το πράγμα και πολύ καλά το κάνατε για την Ουκρανία. Γιατί δεν κάνουμε όλοι διαχωρισμό ή δεν το κάνετε γενικότερα για το προσφυγικό. Το είχαμε πει αυτό, το είχαμε κουβεντιάσει στην εκπομπή με τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Που υπήρχε σχεδιασμός για την ενσωμάτωσή τους. Τι θα γίνει με τις Αιγαίους γυναίκες, πώς θα εξεταστούν, πού θα γεννήσουν, πώς θα είναι τα κάμπινγκ που θα πάνε το καλοκαίρι, τι θα κάνουν για να λειτουργεί, να ισχύει η άδεια οδήγησης. Μια πλήρης μέρημνα για την οποία ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Και μπράβο, πολύ σωστά έγινε. Ναι. Όλα. Να γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τελευταίο. Μας έπριξες, ρε Θάνο. Τι θέλουν, πάλι σχόλιο? Ναι, λοιπόν. Τι θέλετε, μωρέ, και γράφετε σχόλια? Αφήστε τα σχόλια, δεν έχετε δουλειά να κάνετε. Αν έχεις κάποια πρόταση, tips and tricks για νέους ανθρώπους που μπορεί να τους έπιασε κρίση πανικού με αυτά τα αποτελέσματα. Το πείσμα και το χαμόγελο του Κωνσταντίνου Πουλή, το άρθρο και όλες τις εκπομπές όπως γράφουν τις φάρμα αυτή τη βδομάδα. Ω, παιδιά, το βίντεο που κάναμε με τον Σπύρο το Γραμμένο. Έχουμε κάνει ένα βίντεο στο τέλος της ανασκόπησης. Υπάρχει μια αλληγορία χωροθεατρική για την πορεία της αριστεράς. Είναι ό,τι πιο χαλαρωτικό έχετε δει ποτέ. Είναι πολύ υψηλή ποιότητα τέχνης. Και αυτό όσες φορές και να το βλέπετε, γιατί αυτό θα το βλέπετε λούπα. Δεν αρκεί μια φορά. Το βλέπεις, τελειώνει, το ξαναβλέπεις, το ξαναβλέπεις, το ξαναβλέπεις. Αυτό όσο περισσότερο το βλέπετε, τόσο περισσότερο θα γεμίζει, θα πλημμυρίζει η καρδιά σας με χαρά και αισιοδοξία. Θα νιώθετε ότι η αριστερά είναι εδώ για να παλέψει. Έτοιμη για να κερδίσει νέους αγώνες, νέες μάχες. Το δρεπάνι και το σφυρί. Θα είσαι μαρτυριάρης. Λοιπόν, το είπα και πριν. Το ξέρω. Σας ευχαριστούμε. Ό,τι άλλο έχετε γράψει δεν πειράζει, γιατί θα κλείσω στα μούτρα του Θάνου εδώ πέρα. Θα κοπεί, θα τραβήξω την πρίζα. Τα λέμε το Σαββατοκύριακο. Θα δείτε ό,τι εκπομπές σας έχουν ξεφύγει με τη βδομάδα που δεν προλάβατε και την ανασκόπηση. Και τα λέμε μετά από εβδομάδα. Μπορείτε να δείτε ξανά το live μας που είναι πεντάωρο, αλλά με μία τάση να. Έτσι, δεν ξέρουν ακόμα. Δηλαδή μπορεί να το δείτε ως αστείο, ξέρω εγώ. Ότι εδώ, ξέρω εγώ, κάνουν στην αρχή με το Γραμμένο και περνάνε καλά και λένε αστεία, γιατί είναι 6 με 7 και δεν έχουμε αποτελέσματα. Και κάπως αχαχά, οι καημένοι, δεν ξέρουν τι θα τους έρθει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γραμμένος είναι σε σοκ στη φάση αυτή. Το κουβεντιάζαμε πάλι σήμερα. Είναι σε κατάσταση, δεν ακούει, δεν είναι πολύ στα καλά του. Είναι από αυτούς που θέλουν οδηγίες για το τι να κάνουν όταν μαθαίνουν τέτοια αποτελέσματα. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Ξεκουμπίδια τώρα, πάμε και εμείς να δουλέψουμε. Γεια. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.